Trójki. Jest punktualnie 16, Patryc już Wyżga. Dzień dobry, do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Zaczynam od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Krajowa Rada Sądownictwa obradowała w nowym składzie, ma nowego prezesa i wiceszefów. Za chwilę relacja naszej reporterki. I jeszcze w tym roku ma być rozpisany międzynarodowy konkurs na projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rząd przedstawia szczegóły specustawy. W serwisie też reakcje świata po koreańskim szczycie. Zakończyło się posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsze po wyborze przez Sejm nowych członków i po rezygnacji pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf z przewodniczenia Radzie. Dzisiaj wybrano nowego przewodniczącego KRS-u. Został nim sędzia Leszek Mazur. Po posiedzeniu z dziennikarzami spotkał się nowy rzecznik Rady. Na jego konferencji była nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Co mówił? No, sędzia Maciej Mitera przekazał nam, dziennikarzom, między innymi to, jak przebiegało to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Posłuchajmy. Burzliwie, płynnie, sprawnie i owocnie. Były osoby, które kandydowały. Musieliśmy dokonać wyboru tych kandydatur. No, oprócz personaliów Rada omówiła też kwestie merytoryczne, a także zatwierdziła plan pracy na kolejne dni i już wiadomo, że KRS zbierze się ponownie 9, 10 i 11 maja. Na te dzisiejsze obrady otwierała pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf opuściła jednak obrady tuż po tym, jak przeprowadziła głosowanie i poinformowała, kto został przewodniczącym KRS. A dziennikarzom potem po opuszczeniu obrad mówiła, że postanowiła pozostawić tutaj, cytuję, Radę samej sobie, bo dla prezes Gersdorf jest to organ powołany z naruszeniem konstytucji. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Znamy szczegóły specustawy dotyczącej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Przedstawił je pełnomocnik do spraw budowy lotniska. Wczoraj specustawę przyjął rząd. Jeszcze w tym roku zostanie rozpisany międzynarodowy konkurs architektoniczny. Potem powstanie spółka celowa, która zajmie się m.in. koordynacją budowy samego portu oraz węzłów komunikacyjnych. Sama budowa ma się rozpocząć w 2021 roku i potrwa 6 lat. Mikołaj Wild powiedział, że specustawa nie przesądza spraw odszkodowań dla mieszkańców gminy Baranów, jak i ewentualnej zamiany nieruchomości. Nie określamy na dzisiaj żadnych tram, w których się będziemy poruszać. Pozostawiamy to negocjacjom. Natomiast tym mieszkańcom, którzy będą zainteresowani nieruchomościami zamiennymi, będziemy oferować nieruchomości zamienne. Tutaj chodzi zarówno o nieruchomości KOWR-u, Agencji Mienia Wojskowego, jak i Lasów Państwowych i powołanego ostatnio Krajowego Zasobu Nieruchomości. Samorządowcy i mieszkańcy obawiają się zapisów specjalnej ustawy. Domagają się rozmów i konkretów. Przede wszystkim chcą wiedzieć, kto będzie musiał opuścić swoje gospodarstwo. Ponad tydzień temu Rada Gminy Baranów jednogłośnie przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum lokalnego 17 czerwca. Pierwsze pytanie dotyczy zgody na budowę nowego lotniska. Teraz uchwała Rady w sprawie referendum trafi do oceny wojewody mazowieckiego. Światowe mocarstwa z zadowoleniem przyjmują informacje o pokojowym porozumieniu obydwu państw koreańskich. W komentarzach zwraca się uwagę na to, że dzisiejsze rozmowy w Panmunjeon były krokiem we właściwym kierunku, jednak za wcześnie na perspektywę zniesienia wobec Korei Północnej sankcji. W Seulu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Udanych rozmów przywódcom obydwu Korei pogratulowało chińskie MSZ. W oświadczeniu resortu dyplomacji napisano, że Chiny mają nadzieję na kontynuację dialogu koreańskiego i pełną denuklearyzację półwyspu. Porozumienie z Panmunjom pozytywnie ocenił też premier Japonii Abe Shinzo. Wyraził on nadzieję, że Pjongjang wywiąże się ze zobowiązań. W Panmunjom rozmawiano m.in. o perspektywie wznowienia tzw. rozmów sześciostronnych, w których uczestniczy także Japonia. W podobnym tonie wypowiedział się też szef brytyjskiej dyplomacji. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził zaś, że dzisiejsze porozumienie to ważny krok na drodze do pokoju na Półwyspie Koreańskim. Jednak za wcześnie jest na rozmowy o ewentualnym zniesieniu sankcji wobec komunistycznej Korei. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. A więcej o tym za 10 minut w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Louis, czyli Ludwik. Takie imię będzie nosił najmłodszy członek brytyjskiej rodziny królewskiej. Dwór ujawnił imię dziecka z Londynu, Adam Dąbrowski. Jego książęca wysokość Ludwik, książę Cambridge. Tak będzie brzmiał oficjalny tytuł młodzieńca. Katrin i William tym razem kazali nam trochę poczekać. W przypadku pierwszych dwóch królewskich dzieci, George'a i Charlotte, na ujawnienie imion czekaliśmy 2 dni, tym razem 4. Pierwsze imię dziecka to zaskoczenie, bo na giełdzie nazwisk dziennikarzy i ekspertów od dworu, czy też pośród bukmacherów, imię Ludwik się nie pojawiało. Pojawiały się już za to kolejne imiona chłopca, czyli Arthur i Karol. Dziecko znane od dziś światu jako Louis Arthur Charles jest 5. w kolejce do tronu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Liverpool. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Warszawie teraz 13 stopni, podobnie w Białymstoku, podobnie na Wybrzeżu, w Gdańsku, Koszalinie, najchłodniej na północnym wschodzie kraju, 11 stopni, Olsztyn, Suwałki, w Białymstoku także 13, cieplej na północnym zachodzie, w Szczecinie 15, na zachodzie najcieplej, Wrocław, Zielona Góra 16, 17 stopni. O tym, jak pogoda będzie wyglądała w najbliższym tygodniu, dużo dzisiaj będziemy w audycji popołudniowej Państwu opowiadali, to jeszcze tylko powiem, czego można do końca dnia się spodziewać. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy, północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, a na północnym wschodzie możliwe nawet słabe duże, w czasie których miejscami może spaść do 10 mm deszczu. I jeszcze pogoda maksymalna, jeszcze temperatura maksymalna od 12-14 stopni na północy i krańce wschodnich do 19 na Śląsku Opolskim i Górnym. I chłodniej jak zwykle to bywa na Wybrzeżu, lokalnie 10-11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą w sklepach i na saturn.pl. Na przykład dron DJI Mavic Pro z pojemnym akumulatorem i drugą baterią w zestawie taniej o 398 zł. Deskorolka elektryczna Skymaster Dual System z zasięgiem do 20 km taniej o 100 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16:07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A do 19 w audycji m.in. czy jest szansa na pokój po 65 latach formalnej wojny? Z Półwyspu Koreańskiego ma zniknąć broń atomowa. Co Koreańczycy z północy usłyszą w wieczornym wydaniu reżimowego dziennika informacyjnego? Jaki komunikat popłynie do Koreańczyków z północy, o tym za chwilę porozmawiamy. Kolejne kontrole przez cały majowy tydzień. Kontrolę sprawdza m.in. to, czy w toaletach jest czysto, czy w zbiornikach znajduje się woda. Mydło i papier toaletowy? Wszystko sprawdza. Będzie też rewelacja archeologiczna. Starożytni Rzymianie dotarli aż na północ Polski. Szlak bursztynowy jednak tutaj przebiegał. To jest szansa, że każdy z nas może mieć tę kropelkę krwi rzymskiej. Nie sądzę, żeby aż na tak długo się zatrzymywali. Dzisiaj koniec roku szkolnego dla maturzystów. W poniedziałek matury międzynarodowe. Matura międzynarodowa daje po prostu więcej możliwości, jeżeli chce ktoś studiować za granicą. Nie powiedziałabym, że to jest coś trudnego. To wymaga dobrej organizacji pracy. Wiąże się to pewnie z paroma nieprzespanymi nocami. Prezydent podpisał ustawę, która ma ułatwić odzyskanie pieniędzy błędnie przelanych na przypadkowe konto bankowe. Wiele tragicznych sytuacji, zwłaszcza w przypadku dużych kwot, tragicznych takich, które mogą wręcz człowiekowi złamać życie, miało miejsce do tej pory w związku z tą ewidentną niespójnością, jaka miała miejsce w przepisach. Będziemy też w gdyńskiej stoczni, gdzie powstaje jedyny w swoim rodzaju prom polarny. Tu właśnie widzę taką potężną maszynę, która wycina teraz blachę. Do czego to będzie? To są detale, które są montowane na statku. Akurat dno statku jest palone. I dużo takich elementów musicie wyciąć? No sporo, dosyć sporo. Zapytamy o szczepienia. Czy ich brak grozi epidemią poważnej choroby zakaźnej? Pierwszym objawem odry są plamki fiłatowa koplika w jamie usty. Białe. Właśnie już wtedy dziecko zaraża. Wreszcie odwiedzimy prywatne obserwatorium. Szczelina się otwiera, kopuła się obraca i tą otwartą szczelinę możemy skierować na pożądany obiekt na niebie. Największe wrażenie robią obrazy teleskopowe mgławic, na przykład mgławica w Orionie. Będą też, jak co piątek, Państwa dobrzy znajomi, profesor Katarzyna Kłusińska i Marek Wołkuski z Waszyngtonu. Pana Kuby nie ma, bo odpoczywa, należało mu się. zd3@polskieradio.pl 22 73 71 335. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne.

oto mej pamięci łezka. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach. Razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd. Opłakany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Za mnie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd. Stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby. Nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Na zegarach 16:17. Zapraszamy do Trójki. A w studiu nietypowo Ernest Zazoń. Dzień witam dobry. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, ale dzisiaj sytuacja zupełnie nietypowa. Państwo być może już kojarzą. Erneście, zobacz te wszystkie symboliczne zdjęcia. Pewnie w podręcznikach do historii kiedyś po latach się pojawią, jak przywódca Korei z północy wita się i przekracza symboliczną granicę. Wita się z przywódcą Korei z południa. Wiesz co, pojawią się albo się nie pojawią, bo zależy jak to się wszystko skończy. Dziś wygląda pięknie. No właśnie o to chciałem zapytać, bo i takie nagłówki się pojawiły, że kończy się właśnie formalnie. Czy jest duża szansa na to, że formalnie skończy się, no trwająca przecież 65 lat wojna. Nawet 68, bo ona się w 50 roku zaczęła, w 53 było zawieszenie broni. No i tak właśnie oba państwa w stanie wojny trwają. No i właśnie, zastanawiamy się, co wieczorem dzisiaj Koreańczycy z północy usłyszą w informacyjnym serwisie. No na pewno będzie ta pani, dlatego że jest to spikerka koreańskiej telewizji, już co prawda na emeryturze, ale zawsze przychodzi prezentować wiadomości wtedy, kiedy są one nadzwyczajne. Niezwykle charakterystyczna, z potężnym przejęciem zawsze to robi. No i wychowała już pokolenia młodych spikerów telewizji koreańskiej i oni podobnie do niej prezentują inne rzeczy, natomiast ona rzeczywiście jest na specjalne okazje i dziś zapewne to ona zaprezentuje główne wydanie dziennika telewizyjnego w telewizji koreańskiej. I co tam się pojawi? No zapewne piękny materiał o tym, jak to najwyższy przywódca spotkał się z przywódcą Korei Południowej, że uścisnęli sobie dłonie, że jest to historyczna wizyta, że na pewno Korea Południowa odniosła wielki sukces na arenie międzynarodowej, ale przejdźmy poważnie już w tej chwili. Rzeczywiście myślę, że jest to wielki sukces Kim Jong-una, ponieważ jest pierwszym koreańskim przywódcą, który tak naprawdę otwiera Korea na świat. Bo co prawda Kim Il-sen był tym, który państwo północno-koreańskie stworzył, utrzymywał pewne stosunki międzynarodowe, ale raczej w obozie socjalistycznym, bo taki wtedy był, głównie z Rosją i państwami bloku komunistycznego. Natomiast ze światem miał do czynienia mało. Jego następca, Kim Jong-il, kraj zamknął właściwie na dwa spusty i mało kto tam mógł się dostać, ale i on też nie był bardzo zainteresowany kontynuowaniem czy rozszerzaniem jakichś stosunków międzynarodowych. Sprawę komplikował fakt, że upadł Związek Radziecki, w związku z czym kraj był zamknięty sam w sobie. Nowy przywódca Kim Jong-un zaczyna ten kraj otwierać i muszę przyznać, wykonał taki sprytny zabieg. Najpierw sytuację zaostrzył, by świat zmusić do tego, by się nim zainteresował. No a teraz podaje temu światu rękę z pozycji tego wcale nie takiego słabego, jak się okazuje, bo gdyby nie wykonał całej tej operacji z zaostrzeniem sytuacji, to myślę, że nikt by się nim nie interesował. I dwa komunikaty płyną z Półwyspu Koreańskiego. Po pierwsze, koniec wojny, czy szansa na koniec wojny. Po drugie, to, że ma zniknąć broń atomowa. Czy jedna i druga informacja się potwierdzi, czy jak rozwiną się te scenariusze, twoim zdaniem? Ja myślę, że rzeczywiście, no, może całkiem broń atomowa nie zniknie. W tej chwili będziemy obserwować całą serię rund negocjacyjnych w tej sprawie, co z tą bronią robić, bo myślę, że Kim Jong-un tak łatwo się tej broni nie pozbędzie, bo to jest jego bardzo ważny argument i myślę, że on w tej chwili zacznie stosować taką politykę lawirowania. Tak jak Białoruś lawiruje między Europą Zachodnią a Rosją, wyciągając to z jednych, to z drugich coś, tak on będzie teraz lawirował między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. To od jednych wyciągając coś, to wyciągając coś od drugich. Broni jądrowej tak naprawdę on się pozbyć nie może, bo to jego główny argument w tym lawirowaniu. Zawiłości tej dalekowschodniej polityki, geopolityki wielkiej, bo to dzisiaj czołówki serwisów nie tylko w Korei Północnej, ale także serwisów międzynarodowych. Wyjaśnią państwu Ernest Zazuń. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Na zegarach 16:21, a za chwilę wybierzemy się na majowe podróże i to koleją. I've heard Prince Harry's cool guy to be around, as long as you don't call him Royal Highness. God save the king, you said, it's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. Whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane, I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stopped there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say, to dare is to do. Now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey's drummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. The whole empire's staring at us. The Camden pavement, wish me luck. Even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. The whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. 16:24. Zapraszamy do Trójki. Komfort i bezpieczeństwo podróżnego to podstawa. Pewnie dlatego Urząd Transportu Kolejowego bierze się właśnie za kontrolę. Oczywiście nie przed, ale akurat w trakcie majówki. Inspektorzy będą sprawdzać m.in. zatłoczenie wagonów i czystość kolejowych toalet. Urzędnicy, jak mówi Tomasz Frankowski z urzędu, chcą działać z zaskoczenia. Nie są to kontrole, które zgłaszamy z wyprzedzeniem, że na przykład dany pociąg będziemy danego dnia kontrolować. Po prostu inspektorzy przychodzą i kontrolują. No właśnie, było brudno. Brudne łazienki, brak papieru w łazience, brudny przedział, jak się wsiadało. Tak, tak, nie było miejsc siedzących, więc trzeba było gdzieś tam się ścisnąć w holu albo po prostu siedzieć na walizce gdzieś tam wciśniętym. Kontrolę sprawdza m.in. to, czy w toaletach jest czysto, to jaka jest temperatura. Sprawdza też, czy w zbiornikach znajduje się woda, a można to sprawdzić właśnie uruchamiając wodę. A mydło i papier toaletowy? Wszystko sprawdza. Brzmi tak groźnie, tu majówka, czas wypoczynku, relaksu, a niektórzy, wydaje się, nie mogą spać spokojnie. Nie, tam skądże znowu, panie redaktorze, pan przesadza. To jest takie gonienie króliczka, żeby nie złapać go. Piotr Figiel, autor bloga kolejowego Błękitna Chusteczka. Te kontrole trwają cyklicznie od już jakichś 6 lat i nic z tych kontroli nie wynika, proszę pana, więc ja nie za bardzo bym się tym przejmował, gdybym pracował w spółkach kolejowych. Jechała pani w takich warunkach? Tak, zdarzyło mi się raz. No ludzie stoją stoją jak sardynki, nie da się nawet w ogóle wyjść z pociągu, ledwo się może do łazienki dostać, ludzie są nerwowi. Będą Państwo spali spokojnie w ten weekend? Zawsze staramy się przygotować jak najlepiej do szczytów przewozowych. Marta Ziemska z PKP Intercity. Także tym razem przygotowaliśmy więcej połączeń. Będą dodatkowe pociągi do turystycznych miejscowości, do Wisły Szklarskiej, Poręby, Zakopanego, Trójmiasta i Krynicy. Oczywiście tak jak zawsze, czy w czasie majówki, czy w długie weekendy, monitorujemy frekwencje w naszych pociągach i w miarę możliwości będziemy dostawiać dodatkowe wagony do pociągów. Co to znaczy, że pociąg jest przepełniony? Tak naprawdę przepisy nie określają tego dokładnie. Zarówno UTK, jak i PKP Intercity dopuszczają możliwość podróży na stojąco i to jest wszystko zaakceptowane w regulaminach. Nikt tego nie kwestionował przez lata. Państwo nie mogą zabronić wejścia do pociągu? Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie możemy zabronić. No tak, i teraz zastanawiamy się, prawda, czy dane zagęszczenie na korytarzu już nie jest komfortem dla pasażera, czy nie? To jak się człowiek ociera jeden od drugiego, to jest komfort czy dyskomfort? No nie wiem, czy latem szczególnie, kiedy jest bardzo gorąco, to raczej jest dyskomfort. Ja szczerze mówiąc nie narzekam. Na pewno sytuacja się właśnie poprawia już. Jeżeli chodzi o komfort podróży, to na pewno lepszy niż kilka lat temu. Mamy nadzieję, że tych przepełnień nie będzie, będzie jak najmniej. Będziemy się starać tutaj podstawiać dodatkowe wagony. W zeszłym roku też korzystałem w długi weekend z usług PKP i musiałem podróżować w toalecie. No, faktem jest, że w związku z tym nie byłem w stanie nabyć biletu u konduktora. No, niemniej ja wolałbym kupić ten bilet i jakoś siąść, tak? Ale mógł pan siąść, skoro w toalecie. No tak, na muszli klozetowej albo opcjonalnie na umywalce. Z tego co pamiętam, nas dwóch jechało w tej toalecie i co jakieś 10-15 minut musieliśmy ustępować tym, którzy się przebili i chcieli skorzystać z WC. No takiej podróży oczywiście nikomu nie życzymy. Być może Państwo mają jakieś swoje doświadczenia z podróżowania koleją. Być może Państwo wybierają się na długi majowy weekend, na długi tydzień majowy koleją właśnie 22 7 3 zd@polskieradio.pl, a kontrole Urzędu Transportu Kolejowego będą prowadzone przez cały nadchodzący tydzień. Do waglądów zaglądał Kuba Witkowski. We'll be right back. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, minęła 16.30. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. Do Sejmu trafił projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości minimalnej renty. Przepisy wejdą w życie 1 września, ale z mocą od 1 czerwca tego roku. Świadczenie wzrośnie z 865 zł do 1029. Z protestującymi w Sejmie za pół godziny ma się ponownie spotkać minister rodziny. 4 lata temu poznaniacy gorączkowo szukali nowego rozwiązania. Skoczyli do basenu, tylko nie sprawdzili, czy jest w nim woda. Tym razem basen będzie dobrze napełniony, mówi Tadeusz Zysk, kandydat prawicy na prezydenta. Zapowiedział też piątkę dla Poznania, czyli 5 ważnych problemów, na których rozwiązaniu chce się skoncentrować w walce z kandydatem PO i Nowoczesnej, dotychczasowym prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Kilkunastu uczniów z nowosądeckiej podstawówki źle się poczuło podczas szkolnej akademii. Straż pożarna nie wykryła jednak żadnej groźnej substancji, mówi brygadier Paweł Motyka. Ściągnęliśmy tutaj grupę chemiczną naszą, przebadaliśmy atmosferę, nic nie wykryliśmy. Profilaktycznie oczywiście przeprowadziliśmy ewakuację. W sumie mamy 16 osób, które za słabe czy źle się poczuły. Z tego 8 karetki zabrały do szpitala, żeby dokonać sprawdzenia, co tak naprawdę się stało. Lekcje zostały przerwane, pomiary mają być powtórzone po weekendzie. A kolejne wiadomości w Trójce o 17. Mówiłem Państwu, że niecodziennie przychodzi do Trójki na radiową skrzynkę mailową listy z Instytutu Meteorologii. No zawsze wtedy, kiedy pogoda dla Państwa jest szczególnie istotna. I proszę sobie wyobrazić, że mam pogodę na każdy dzień najbliższego tygodnia. Mniej więcej z przybliżeniem można spodziewać się określonej pogody. To zacznijmy, jeśli Państwo pozwolą, od soboty. Napłynie cieplejsze powietrze, to już jutro, będzie przeważnie pogodnie. Wzrost zachmurzenia do dużego możliwy jest na północy i południowym zachodzie Polski, gdzie miejscami wystąpią też słabe opady deszczu. W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 18 na Suwalszczyźnie do 23 stopni w centrum i 26 na Śląsku. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, tam od 14 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7, grafiką 4 GB i dyskiem 1 TB taniej o 419 zł. Saturn. Technologia tak ma. Strona mojej firmy. Ostatnio jak sprawdzałem, była bardzo dobra, tak, z 10 lat temu. Super jest. Syn mi zaprojektował. Bardzo zdolny chłopak. Żona mówi, że jej się podoba, a ona ma zawsze rację. A jak się ma strona internetowa twojej firmy? Według badań aż 65% stron firmowych w Polsce jest do bani. Ale twoja nie musi być. Wymarzona strona w Raiffeisen Polbank to profesjonalna strona dla małej firmy plus opracowana przez ekspertów kampania reklamowa w necie już od 97 zł miesięcznie. Tak to działa. Szczegóły na Raiffeisen Polbank. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Szukasz prezentu? Teraz w Play na urodziny, Dzień Dziecka i inne okazje super zestaw Junior Box ze smartfonem Xiaomi Redmi 5A i bezprzewodowym głośnikiem. To idealny prezent dla młodych odkrywców. Szczegóły na play.pl. Play. Przyroda lubi wiosenne słońce. A ty polubisz nasze nowe, atrakcyjne ceny na maszyny do ogrodu marki Husqvarna. Wejdź na stronę husqvarna.pl i znajdź najbliższego autoryzowanego dealera. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Na przykład konsola Xbox One S, dysk 500 giga z grą Minecraft w zestawie, za którą z ratą gratis zapłacisz 949 zł i 5 groszy. Laptop Dell, Intel Core i3, dysk 1000, za który z ratą gratis zapłacisz 1709 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 71-335. Czekamy także na Państwa SMS-y. Pan Jurek z Gdańska pisze tak. Proszę przekazać panu Markowi Wałkuskiemu, że widziano pana Kubę Strzyczkowskiego z panem Wojciechem Manem koło jednego z małych banków w północnej Polsce. Wcześniej widziano ich na wspólnym grillu. Pozdrawiamy panie Jurku. Za chwilę pan Marek na antenie Polskiego Radia, programu trzeciego. Zapytamy, co tam w Stanach Zjednoczonych. Zapytamy o pogodę. Być może także za chwilę połączenie z Waszyngtonem. Proszę być blisko. Can you ever plan to be a surprise? Be ready for the new and unexpected. Telefon na Myśliwiecką to 22 i 7 trójek. Ponieważ początek PESEL-u mamy taki sam jak pan Mann, stąd moje pytanie. Czy pan Kuba razem z panem Wojciechem popłynęli w tej chwili w jeden rejs? Bo ani jednego, ani drugiego dzisiaj nie ma. No i to jest bardzo dobre pytanie. Może płyną do ciebie, Marku? Mark Wałkuski z Waszyngtonu. Dzień dobry. Po tym poprzednim telefonie zacząłem sprawdzać, przeglądać zdjęcia z policyjnych kartotek z napadów na bank w tym tygodniu. Nie ma żadnego podobnego. Nie ma podobnego do redaktora Manach, aczkolwiek tu jeden gentleman ma... Trudno go rozpoznać, bo ma na głowie kaptur, ma ciemne okulary i ma czerwoną maskę, a znając zamiłowanie redaktora Strzyczkowskiego do koloru czerwonego... I do to czarnych może być okularów ten. Przy okazji także, prawda? Właśnie, właśnie, to może być ten, ale muszę proszę dokładniej to jeszcze, się przyjrzeć. Tak, proszę to jeszcze dokładnie zweryfikować i proszę sprawdzić, kto tam przybije wkrótce do Stanów Zjednoczonych, bo to może rzeczywiście jakiś transkontynentalny. No i mogli się tu wśliznąć. To... Na swój sposób, to niewykluczone. Marek Wałkuski, witam ponownie, Marku. Kilka ważnych tematów, bardzo interesujące ostatnio tematy polityczne, choć nie tylko to był taki tydzień i to wciąż jest taki tydzień spotkań dyplomatycznych na wysokim szczycie. Biały Dom, prezydent Donald Trump, najpierw Macron, a teraz Angela Merkel. Tak, oczywiście Angela Merkel nie będzie z taką fetą i pompą przyjęta jak prezydent Macron. Nie tylko dlatego, że Donald Trump bardzo lubi Macrona, a nie do końca jest chemia między nim a Angelą Merkel. Tym bardziej, że pozwalał sobie na publiczną krytykę nie tylko Niemiec, ale także jej osobiście. A to, co rzeczywiście tu działo się przez trzy dni, poniedziałek, wtorek, środa, kiedy prezydent Francji był w Waszyngtonie, no to takiego przyjęcia, czy takiej oficjalnej wizyty, bo już parę wizyt państwowych, oficjalnych wizyt w Białym Domu miałem okazję obserwować, ale takiego rozmachu, takiej pompy to jeszcze nie widziałem. Przyjaźń to mało powiedziane. A oni się lubią i to Trump nie kryje. Nawet podczas jednego z publicznych wystąpień powiedział, że lubi tego gościa. Chociaż pamiętasz ten żelazny uścisk dłoni, prawda? Kiedy się po raz pierwszy, zdaje się, spotkali. Tak. Nie wiem, jak to robi Macron, że zdobył tyle sympatii u prezydenta Trumpa. Aczkolwiek był taki moment, który tutaj w Stanach Zjednoczonych ten wywołał kontrowersję. On był pokazywany pewnie także w Polsce, na całym świecie, kiedy Donald Trump pociąga za rękę Macrona, trochę tak jak młodszego kolegę. Siłowali się panowie, siłowali. To wzbudziło trochę kontrowersji. Przeciwnicy Donalda Trumpa wytknęli. Może tak się nie zachowuje wobec przywódcy innego kraju. Ale najwyraźniej ani Macronowi, ani Trumpowi to nie przeszkadzało, bo obaj się bardzo ucieszyli. A Macron, gdy tylko wrócił do Francji, od razu zadzwonił do prezydenta Stanów Zjednoczonych i podziękował mu za wizytę. Dziś będzie Angela Merkel. Główny temat to sprawa Iranu, dlatego że w ciągu tygodnia, dwóch być może, prezydent Trump może podjąć decyzję o zerwaniu tego historycznego porozumienia. No i Macron wcześniej w innych okolicznościach, ale przekonywał Donalda Trumpa do tego, by Stany Zjednoczone nie wycofywały się z tego porozumienia jednostronnie. No i dzisiaj to jest jeden z powodów, dla których Angela Merkel jest w Waszyngtonie. Dzisiaj jeden z najważniejszych międzynarodowych tematów to to, co wydarzyło się na Półwyspie Koreańskim. Tam dłoń podaje sobie przywódca z północy, z tym z południa. My poznaliśmy nie tak dawno temu, to kilkanaście godzin zdaje się temu, zdjęcie, kiedy to szef amerykańskiej dyplomacji ściska dłoń właśnie Kim Jong-una. To zdjęcie sprzed pewnego czasu już. Tak, to w czasie Wielkanocy. Jeszcze dopiero nominowany szef amerykańskiej dyplomacji, były szef CIA Mike Pompeo, pojechał, został wysłany przez prezydenta Trumpa do Pjongjangu. Tam spotkał się z Kim Jong-unem. Tych zdjęć nie widzieliśmy. Wiedzieliśmy, po pewnym czasie dowiedzieliśmy się, że do spotkania doszło, a wczoraj Biały Dom opublikował zdjęcia już obecnego szefa amerykańskiej dyplomacji z Kim Jong-unem. Czyli co, teraz Amerykanie będą przedstawiali to trochę jako efekt swojego sukcesu dyplomatycznego? No i myślę, że jeżeli... Jest oczywiście duży znak zapytania. Nie wiemy, nie znamy jeszcze szczegółów. Nie wiemy, jakie warunki tego porozumienia miałyby mieć miejsce. Szczegółów wielu nie znamy, natomiast jeżeli doszłoby do takiego porozumienia, to także byłby to ogromny sukces prezydenta Donalda Trumpa. Jeśli doszłoby do rzeczywiście do pozbycia się broni atomowej, broni jądrowej przez Koreę Północną, jest w Stanach Zjednoczonych duża ostrożność, dlatego że nie wiemy jeszcze, tak jak mówiłem, jakie będą szczegóły. Natomiast to, że doszło do tego szczytu w Korei, to, że Pompeo był w Pjongjangu, no to zdecydowanie zwiększa szanse na to, że dojdzie do spotkania prezydenta Trumpa z Kim Jong-unem. I tak jak mówiłem, jeżeli rzeczywiście porozumienie zostanie osiągnięte, jeżeli ono będzie oznaczało, że Korea Północna pozbędzie się broni atomowej i rakiet dalekiego zasięgu, to będzie to historyczne osiągnięcie prezydenta Trumpa, aczkolwiek on sam, i on oczywiście je odtrąbi całemu światu. Natomiast jako na razie, mój osobisty sukces, na razie jest, prawda? Ostrożny. Tak, to zdecydowanie tak będzie. No, to jest taką osobowość ma prezydent Trump, ale bez jego udziału, czy przez udziału Stanów Zjednoczonych, takie porozumienie jest niemożliwe, więc jasne, na pewno będzie to jego sukces. To zostawmy może rozgrywki dyplomatyczne, odrobina sportu teraz, no ale też z prezydentem Trumpem w roli głównej. To taki jest styl prezydenta Trumpa. Ostatnio zagroził, wczoraj dokładnie zagroził... Ten typ tak ma. Krajom, które mogłyby, czy chciałyby, czy próbowałyby rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi albo głosować przeciwko Stanom Zjednoczonym w sprawie Mistrzostw Świata w 2026 roku. Stany Zjednoczone razem z Meksykiem i Kanadą chcą organizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w roku 2026. Decyzja ma zapaść w czerwcu. Początkowo wydawało się, że to jest niepodważalna kandydatura, aczkolwiek ostatnio mówiło się o tym, że Maroko może mieć szansę na to, żeby pokonać trzy kraje Ameryki Północnej. No i właśnie mamy takie ostrzeżenie ze strony prezydenta Trumpa. Nie ważcie się rywalizować z nami, nie ważcie się rywalizować z tą naszą propozycją. Prezydent Trump nawet takiego określenia użył. Byłoby to haniebne, gdyby kraje, które popieramy, lobbowały przeciwko Stanom Zjednoczonym. Także poczekamy do czerwca, przekonamy się, czy ta groźba okazała się skuteczna. To na koniec jeszcze zostawiamy Biały Dom. Inny ważny ośrodek amerykańskiej władzy to oczywiście Kongres i czegoś takiego jeszcze tam chyba nie widzieli. Tak, po raz pierwszy, wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych kapelan Izby Reprezentantów został zmuszony do rezygnacji. I to nie w wyniku jakiegoś skandalu czy afery, tylko dlatego, że właściwie do końca nie wiemy, bo powody oficjalnie nie zostały podane. Natomiast jest podejrzenie, czy wielu kongresmenów, szczególnie z Partii Demokratycznej, mówi o tym, że prawdopodobnie powodem była zaangażowanie się kapelana w politykę. Kapelan Patrick Conry od 2011 roku jest kapelanem Izby Reprezentantów. Co ciekawe, przewodniczącym Izby Reprezentantów jest też katolik, Paul Ryan. I to właśnie on według amerykańskich mediów zmusił do odejścia kapelana Conry. A to dlatego, że w czasie debaty nad podatkami, nad systemem podatkowym, on powiedział, że ten system powinien być bardziej sprawiedliwy, że korzyści powinny być dużo bardziej rozłożone niż w projekcie zgłoszonym przez republikanów, który preferuje wielkie korporacje, wielki biznes, bo to one zbierają największe korzyści z tych ulg podatkowych. No i demokraci, także część republikanów uważa, że to była przyczyna zmuszenia go do rezygnacji. Część środowisk katolickich w Stanach Zjednoczonych także protestuje czy wyraża swój sprzeciw, a to dlatego, że to był drugi w historii Izby Reprezentantów katolicki ksiądz, który był kapelanem amerykańskiego kongresu. Wcześniej to byli sami protestanci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Bardzo dziękuję. Marku, to dla dobra amerykańskich obywateli przyjrzyj się jeszcze dokładnie tym różnym zdjęciom z napadów. Czy tam groźni rzezi mieszkowie nie dotarli z Warszawy, bo kto wie. Być może nawet płyną rzeczywiście jakimś rejsem. No i na koniec piosenka, która łączy wątki polityczne, dyplomatyczne, Stany Zjednoczone i Berlin. Skoro tak, skoro Angela Merkel, to Rammstein i Ameryka. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Prawie 10 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Miedziane i żelazne ozdoby oraz fragmenty rzymskiej uprzęży sprzed 2000 lat odkopali archeolodzy na Kujawach. Znalezisko jest niezwykłe, bo świadczy o obecności rzymskich legionistów na terenach dzisiejszej Polski. Czy istnieje więc szansa, że w żyłach niektórych z nas płynie krew starożytnych Rzymian? Możliwe, no wiele lat minęło, były mieszanki tych ludzi wszystkich. Z rzymskiej krwi? Bardzo chętnie bym czuł. Słowianie się mieszali z Rzymianami i takie inne kultury, więc bardzo możliwe. No jest to mało prawdopodobne. Doktor habilitowany Krzysztof Jakubiak, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bo musimy pamiętać o tym, że jednak w międzyczasie nastąpiła dosyć duża wymiana ludnościowa na terenach Polski. Jeżeli możemy mówić o jakichkolwiek ewentualnych kontaktach interpersonalnych z Rzymianami, no to miały niewiasty germańskie do czynienia z owymi Rzymianami, a nie słowiańskie. Słowianie pojawiają się w VI wieku naszej ery. Chce pan przez to powiedzieć, że te Germanki były bardziej urodziwe od Słowianek? No a nie zna pan obecnie Niemek i nie można ich porównać z Polkami, to jest rzecz dosyć prosta. No więc nie podejrzewam, żeby tutaj pula genetyczna zmieniła się na tyle dramatycznie, żeby wpłynęło to na urodę. Pierwsze odkrycia były dokonane przez poszukiwaczy skarbów. Profesor Bartosz Kątny, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. To są przedmioty nie najbardziej wartościowe, nawet i dla Rzymian to były zwykłe okucia. To są, takie mam przypuszczenie z punktu widzenia tych poszukiwaczy, odpadki. Znaczy myśmy je dostali w postaci kubłów ze śmieciami żelaznymi, ze stopów miedzi. To były odpadki z czego? To są bardzo liczne i różnorodne okucia rzędu końskiego, ale rzymskiego. Takiego, którego nie używali barbarzyńcy, a Rzymianie. Ale właśnie ta zwykłość świadczy o tym, czy może świadczyć o tym, że ci Rzymianie fizycznie tutaj byli. Szlak bocznowy jednak tutaj przebiegał. To jest szansa, że każdy z nas może mieć tę kropelkę krwi rzymskiej. Nie sądzę, żeby aż na tak długo się zatrzymywali. Może napijesz się ze mną wina. Najbardziej spektakularnym odkryciem jest okucie pasa, pozłacane, no troszkę wyjątkowe w tym całym zestawie, które wyobraża włócznie beneficjariusza. Beneficjariusz to był oficer do zadań specjalnych, do specjalnych poruczeń, byśmy powiedzieli, rzymski. Tego rodzaju oficerowie funkcjonowali od czasów Cezara, byli wyznaczeni i oni realizowali specjalne zadania. To może są jakieś związki chociażby w kulturze? Okres, o którym mówimy, nazywany jest przez archeologów okresem wpływów rzymskich i ta nazwa zobowiązuje. To jest oczywiście związane z tym, że miejscowa ludność w coraz większym stopniu przesiąkała kulturą rzymską. Zaczęto pewnie od picia wina w elitach, chociaż pito je w sposób raczej właśnie zbarbaryzowany, to znaczy nie rozcieńczane wodą, jak to czynili Rzymianie. Ale to było troszkę inne wino, dużo gęstsze, dużo bardziej nasycone różnego rodzaju korzeniami, więc to wymagało rozcieńczania. Barbarzyńcy najwyraźniej nie gustowali w takim rozcieńczonym winie. Ale to mieli mocniejsze głowy. Problem polega na tym, że skład tego wina i dokładne receptury nie są do końca znane. Bonum vinum. Dobre wino. Jeszcze więcej tego dobrego wina. O rzymskich legionistów stacjonujących na Kujawach przed 2000 lat pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, Fisze Made, Tworzywa już teraz. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A

Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Za minutę 17. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Navigator. Piotr Łodaj, witam kierowców. Wyjeżdżamy na długi majowy weekend. Na drogach bardzo duży ruch, szczególnie na wylotówkach z większych miast. I uważajmy na Krajowej 6. Trasa zablokowana po wypadku 3 aut w miejscowości Bobrowice między Sławnem a Koszalinem. Objazd prowadzi ze Sławna drogą wojewódzką na Ostrowiec i Karwice, a ruch na tym odcinku ma zostać przywrócony w ciągu godziny. Już bez utrudnień na autostradzie A4 między węzłami Bielany Wrocławskie Wrocław Wschód. Po zderzeniu 5 aut osobowych zablokowana była jezdnia w stronę Katowic. Uważajmy, zachowajmy większy odstęp, duży ruch i o wjechanie komuś w tył nie trudno. Udrożniono także po wypadku 1 w stronę Bielska na odcinku Pszczyna-Tychy. 2 2 7 3, numer telefonu, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce.